İşte onlar cennet halkıdırlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Mümin ve kafir iki zümrenin durumu, kör ve sağır ile gören ve işiten kimseler gibidir. Bunların hali hiç eşit olur mu? Hala düşünmüyor musunuz? Andolsun ki Nuh'u kavmine gönderdik. Onlara dedi ki, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Doğrusu ben hakkınızda acıklı bir günün azabından korkuyorum. Kavminden ileri gelen kafirler dedi ki, biz seni bizim gibi bir insan görüyoruz ve sana bizim basit görüşlü ayak takımımızdan başkasının uyduğunu görmüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis biz sizi yalancı sanıyoruz. Nuh dedi ki, ey kavmim, eğer ben Rabbimden gelen apaçık bir delil üzerinde isem ve o bana kendi katımdan bir rahmet vermiş de, bu sizin gözlerinizden gizli bırakılmış ise buna ne dersiniz? Hoşlanmadığınız halde, biz sizi ona zorlayacak mıyız? Ey kavmim! Buna karşılık olarak sizden hiçbir mal istemiyorum. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. Ben iman edenleri tart edecek değilim. Çünkü onlar Rableriyle mülaki olacaklardır. Fakat ben sizi cahillik eden bir topluluk olarak görüyorum. Ey kavmim! Ben onları kovarsam, Allah'a karşı beni kim savunur? Hiç düşünmez misiniz? Ben size, Allah'ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Gaybı da bilmem. Ben bir meleğim, de demiyorum. Gözlerinizin hor ve hakir gördüğü mümin kimseler için, Allah onlara hiçbir hayır vermeyecektir, diyemem. Özlerinde olanı daha iyi bilen Allah'tır. Bunu söylediğim takdirde mutlaka ben de zalimlerden olurum. Dediler ki, ey Nuh! Bizimle cidden tartıştın. Hem de çok tartıştın. Eğer doğru sözlülerden isen, tehdit ettiğin azabı başımıza getir. Dedi ki, ancak Allah dilerse onu başınıza getirir. Siz onu aciz bırakamazsınız. Eğer Allah sizi azdırmak dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de, nasihatim size hiçbir fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve siz ona döndürüleceksiniz. Yoksa onlar, bunu uydurdu mu diyorlar. De ki, bunu ben uydurduysam vebali bana aittir. Oysa ben sizin işlediğiniz günahlardan uzağım. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden, iman etmiş olanlardan başkası asla imana gelmeyecektir. O halde onların yaptıklarından dolayı tasalanma. Bizim nezaretimiz altında ve vahiyimiz uyarınca gemi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır. Gemiyi yaparken, kavminin ileri gelenleri yanına uğradıkça onunla alay ediyorlardı. O da dedi ki, siz bizimle alay ediyorsunuz ama iyi bilin ki sizin alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. Rezil edecek olan azabın kime geleceğini ve kime sürekli azabın ineceğini yakında bileceksiniz. Nihayet emrimiz gelip de fırın kaynadığı zaman Nuh'a dedi ki, her cinsten ikişer çift ile aleyhinde hüküm verilmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye yükle. Zaten pek az kimse onunla beraber iman etmişti. Dedi ki, gemiye binin. Onun akması da durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz ki Rabbim çok bağışlayandır. Çok merhametlidir. Gemi, dağlar gibi dalgalar arasında içindekileri götürüyordu. Nuh bir kenarda duran oğluna, oğulcuğum, bizimle beraber bin. Kafirlerle beraber olma. Diye seslendi. Oğlu, dağa sığınırım, beni sudan kurtarır, dedi. Nuh, bugün Allah'ın emrinden, onu merhamet ettikleri dışında kurtulacak yoktur, dedi. Aralarına dalga girdi. Böylece o da boğulanlardan oldu. Ey yer, suyunu yut. Ey gök, sen de tut, denildi. Su çekildi. İş bitirildi. Gemi diye oturdu ve zalimler topluluğu yok olsun, denildi. Nuh Rabbine dua edip, ey Rabbim, şüphesiz ki oğlum da benim ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır. Sen hükmedenlerin en iyi hükmedenisin, dedi Allah. Ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü o salih olmayan kötü bir iş işlemişti. Hakkında bilgin olmayan bir şeyi bizden isteme. Bilgisizlerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum.

Size selam. Dedi ve hemen kızartılmış bir dana getirdi. Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce, durumlarını beğenmedi ve onlardan ötürü içine bir korku düştü. Korkma. Biz Lut kavmine gönderildik. Dediler. O esnada karısı ayakta idi ve güldü. Biz de ona İshak'ı. İshak'ın ardından da torunu Yakub'u müjdeledik. Vay halime. Ben bir koca karı. Bu kocamda bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Bu gerçekten şaşılacak bir şey. Dedi. Dediler ki. Allah'ın işine mi şaşıyorsun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizdedir. Şüphesiz ki o övülmeye layıktır. İyiliği boldur. İbrahim'den korku gidip de kendisine müjde gelince, Lut kavmi hakkında bizimle mücadele etmeye başladı. Lut peygamber orada olduğu için azabın kaldırılmasını veya hafifletilmesini istiyordu. Çünkü İbrahim cidden yumuşak huylu, içli ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi. Ey İbrahim! Bundan vazgeç. Zira Rabbinin emri gelmiştir. Onlara geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir. Elçilerimiz Lut'a gelince, onlar yüzünden üzüldü ve göğsü daraldı. Bu çetin bir gündür, dedi. Daha önce de kötü işler yapmakta olan kavmi koşarak onun yanına geldiler. Lut dedi ki, ey kavmim, işte şunlar benim kızlarımdır. Onlar sizin için daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mudur sizin? Dediler ki, senin kızlarında bizim bir hakkımız olmadığını biliyorsun. Ve sen bizim ne istediğimizin pekala farkındasın. Dedi ki, keşke size yetecek bir kuvvetim olsaydı veya sağlam bir yere sığınabilseydim. Melekler, ey Lut! Biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen gecenin bir kısmında ailenle beraber yola çık. Karından başka hiç kimse geri kalmasın. Çünkü onların başına gelecek olan, şüphesiz ona da isabet edecektir. Onlara vaad olunan zaman, gün doğana kadardır. Sabah yakın değil mi? Dediler. Vaktaki azap emrimiz gelince, o memleketin altını üstüne getirdik ve tepelerine pişirilmiş balçıktan taşları arka arkaya yağdırdık. Rabbinin katında damgalanmış taşlar. Bu felaket taşları zalimlerden uzak değildir. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Doğrusu ben sizi bolluk içinde görüyorum ve ben sizin hakkınızda kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı adaletle tam dengeli yapın. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer inanıyorsanız, Allah'ın helal olarak bıraktığı kıta sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin üzerinize bekçi değilim. Dediler ki, ey Şuayb! Babalarımızın taptığını bırakmamızı veya mallarımız üzerinde dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Doğrusu sen yumuşak huylusun, çok akıllısın. Dedi ki, ey kavmim! Eğer ben Rabbimden apaçık bir delil üzerinde isem ve o bana nezdinde güzel bir rızık vermişse buna ne dersiniz? Size yasak ettiğim şeylerde, aksini yaparak size aykırı hareket etmek istemem. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben yalnız ona tevekkül ettim ve yalnız ona yönelirim. Ey kavmim! Bana karşı düşmanlığınız, sakın sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başlarına gelenler gibi bir felakete uğratmasın. Lut kavmi henüz sizden uzak değildir. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra da ona tevbe edin. Doğrusu Rabbim çok merhametlidir ve çok sever. Dediler ki, ey Şuayb! Sözlerinin çoğunu anlamıyoruz. Biz seni cidden içimizde zayıf, güçsüz görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı, seni mutlaka taşlardık. Senin bize karşı hiçbir üstünlüğün yoktur. Dedi ki, ey kavmim! Size göre benim kabilem Allah'tan daha mı şereflidir ki? Onu arkanıza attınız. Şüphesiz ki Rabbim yapmakta olduklarınızı çepeçevre kuşatmıştır. Ey kavmim! Elinizden geleni yapın. Doğrusu ben de yapacağım. Yakında kime azabın gelip kendisini rezil edeceğini ve yalancının kim olduğunu bileceksiniz. Gözleyin. Doğrusu ben de sizinle beraber gözetmekteyim. Emrimiz gelince, Şuayb'ı ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri o korkunç ses yakaladı da yurtlarında diz üstü çökü kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Haberiniz olsun ki Semud kavmi nasıl uzaklaşıp gittiyse, Medyen kavmi de öyle uzaklaşıp gitti. Andolsun ki Musa'yı ayetlerimizle, mucizelerimizle ve apaçık bir delille gönderdik. Firavun'a ve ileri gelenlerine. Onlar Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri hiç de doğru değildi. Firavun kıyamet gününde kavmine öncülük eder. Onları cehenneme götürür. Ne kötü yerdir onların vardıkları yer. Hem burada hem kıyamet gününde lanete uğratılırlar. Ne kötü bir bağıştır onlara verilen bu bağış. Bunlar sana anlattığımız o memleketlerin haberleridir. Onların bir kısmı hala duruyor. Bir kısmı ise silinip gitmiştir. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendi kendilerine zulmettiler. Rabbinin emri gelince, Allah'ı bırakıp taptıkları ilahları kendilerine bir fayda vermedi. Zararlarını arttırmaktan başka bir şey yaramadı. Halkı zalim olan memleketi Rabbin yakaladığı zaman işte böyle yakalar. Onun yakalaması pek acı ve pek şiddetlidir. Hiç şüphesiz ki bunda ahiret azabından korkanlar için bir ayet ibret vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı bir gündür ve o gün görülecek bir gündür. Biz onu ancak sayılı bir müddetin sona ermesi için erteledik. O gün geldiği zaman Allah'ın izni olmadan kimse konuşamaz. İçlerinde bedbaht olanlar da vardır. Bahtiyar olanlar da vardır. Bedbaht olanlar cehennemdedirler. Onların orada bir soluk alışverişleri vardır ki, Rabbinin dilediği hariç. Diğerleri gökler ve yer durdukça orada ebedi kalacaklardır. Muhakkak ki, Rabbin dilediğini yapandır. Mutlu kılınanlara gelince, onlar da cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç. Gökler ve yer durdukça onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu, bitmez tükenmez bir lütuftur. Bunların taptıklarının batıl olduğunda şüphen olmasın. Onlar daha önce atalarının taptığı gibi tapıyorlar. Biz onların azaptan nasiplerini eksiksiz ödeyeceğiz. Andolsun ki Musa'ya kitabı verdik. Onda da ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, aralarında hüküm verilmiş bitmişti bile. Doğrusu onlar senin kavminin kafirleri de, bu Kur'an'dan yana şiddetli bir tereddüt ve şüphe içindedirler. Şüphesiz ki Rabbin, onların her birinin amellerinin karşılığını tam olarak verecektir. Çünkü o, yaptıklarından haberdardır. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tevbe edenler de, aşırı gitmeyin. Çünkü o, yaptıklarınızı görmektedir. Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa siz de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Sonra yardım da görmezsiniz. Gündüzün iki ucunda ve gecenin de yakın saatlerinde namaz kıl. İyilikler kötülükleri giderir. Bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Sabret. Çünkü Allah muhsinlerin mükafatını zayi etmez. Sizden önceki asırlarda faziletli kimselerin yeryüzünde bozgunculuğu önlemeye çalışmaları gerekmez miydi? Ancak onlar arasından kendilerini kurtardığımız pek az kişi böyle yaptı. Zulmedenler ise, kendilerine verilen refahın peşine düştüler. Zaten onlar günahkar idiler. Halkı ıslah olmuş salih ve ıslahtan yana kimseler olsaydı, Rabbin o memleketleri haksız yere helak edecek değildi. Rabbin dileseydi insanları tek bir ümmet yapardı. Fakat onlar hala ayrılıktadırlar. Ancak Rabbinin rahmetine nail olanlar müstesnadır. Onlar bu ihtilafın dışında kalmışlardır. Esasen onları bunun için rahmet etmek için yaratmıştır. Rabbinin, andolsun ki ben cehennemi cinlerle ve insanlarla dolduracağım. Sözü tamamen yerine gelmiştir. Peygamberlerin haberlerinden sana anlattığımız her şey, senin gönlünü pekiştirmemizi sağlar. Bunda da sana hak ve müminlere de bir öğüt ve uyarı gelmiştir. İnanmayanlara de ki, elinizden gelen çalışmayı yapın. Biz de hakikati duyurmak için gerekeni yapıyoruz. Bekleyin. Şüphesiz ki biz de beklemekteyiz. Göklerin ve yerin gaybı Allah'ındır. Her iş ona döndürülür.